Nem voltam bent, uram, na éppen. Nem voltam bent. De mi is vették egy szép? De mert nem voltam bent náluk. És jöttem vissza. Még jött. Mondta nekik, hogy menjek vagy? Hát. És jöttem. Mikor voltam? 2 óra körül. Jó, remélem nem várnak. Mi mondta neki, hogy 2 óra körül? Nem is 2 óra, akkor indultam, 3 óra körül. Azt hittem hamarabb. Majd holnap oda lesz adva nekik. Szakasztam meg. Majd holnap. Majd holnap megkapják. Húzni a rollodat. Mit az össze? Szóval a rollót nem belőle húzni magadnál? Nem is volt eddig két csavarra a vidra. Mit fogja ezt találkozni? A kongrádat te intézed el lenni. Jövirant, ki kell volna fizetni. Tegnap, hogy én megyek, hogy nem mondtam. Nem mondtam, hogy én be fogok nyomni már. Nem mondtam. Mert mondod, hogy rakjál kutca. Ja, tette volt. Hát te darálta, én azóta nem is voltam bent. Nincs nyugodtan. Valamit kellene. Nincs a raktárkulcs? Nincs. Raktárban nincs. Nincs, nem lát. Én nem lát, meg az ilyen volt. Nem tudom kivenni. Mit hisz, mondod, le van épül a szervezetem? Leépültem tisztára. Újjában ki sem rakják, ami már akcióban van az ideában. Nem volt kiírva, hogy 120 nára mai napig. Semmi, 160. Minden boltba összepakolnak már. Egy napig rakják ki, aztán meg összepakolnak. Aki tudja az interneten az újságba, lássa, kártyába, az tudja, a másik nem tudja. Változtattak a logikájukon. Jobb a valódi áron elvitetni velük. Jobb, sokkal többet adnak. Mint amúgy. Ugyan ezt műveli már a perszú is rájöttem, mindig vasárnap már délelőtt össze.